Ezek, how we run things and things not run way, and Father God Almighty, him there beside we. Sin? Yeah. הכי מהיר לשלוף, מי נכנס עם הבאס לפוצץ את אור הטוב, וזה נכון, אין דבר שעולה על הרצון, אם אני לא אנצח אני אמות בניסיון. סי פרייר, מי שמסתפק בבערך, כי זה שנלחם כמו עבד, חי כמו מלך. חזרתי לאולפן, חי שם, עכשיו עובד כל כך קשה, פורצים לי דיסקים מהגב. 3-6-0 מעלות, כיוונים, מחשבות, לגרום לזה לקרות. חייב לגרום לזה לקרות, גם אם אצטרך לרוץ בתוך הלהבות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. לא יזכרו אותי חומות, הם לא יכולים על אמרים ואריות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. היום על גלי האתר, פתאום קוראים לי רב מחר, יותר אוריג'ינל מהפרסומת של ורדרס. לא שקר, סבלימן על חם כמו גוש צמר, פתאום נכנסתי למסך כמו קרמר, עדיין באותו טנדר, בנוספתי סאבופר וצ'נג'ר. שתן לא עולה לי לראש, הכל בסדר, גבר נשאר גבר מול מי שגבר. טעים אפורים זורק לבלנדר, על קצב יותר שחור מלבן מרסר. לא אלן קלר, בת לא רואה מסנטימטר, אחרי הטסט דרסתי את הטסטר, קולט המסר. אין גבר שיבוא גם עם עשר, ובבא לא ילעס אותו כמו קרקר אם יש קצר. הכל הולך לפי הספר, אני עומד לרשת את המונפוקים עצר. חייב לגרום לזה לקרות, גם אם אצטרך לרוץ בתוך הלהבות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. לא יזכרו אותי חומות, הם לא יכולים על אמרים ואריות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. ילד מבולבל, לא יודע מי הבוס, פנטום בגראז' לא האוטו המטוס. אם אני יורק זה יוצא שוס, אז שב בצד כפרה ולא לכעוס. לא בנייטרו, לא אחרון, כי בבא טס בהנהן, מנוע סילון, כמה שלוש ספרות, פלאשים משטרות, בום, חותך נתיבים, תהי נתיבות, זום, אינטרנשיונלי, כבר גלובלי, קטן עליי, אח שלי, אני לא נורמלי. פסיכי אבל עם פלואו פנומנלי, סבלמנל הריקלי ושוב זה הפינלי. לא נתקעתי, התקדמתי, לא אני לא חוזר כי אני אף פעם לא הלכתי. כמעט נשרפתי מהחום, ואנחנו רק על הפיכה של האלבום. חייב לגרום לזה לברור, גם אם אצטרך לרוץ בתוך הלהבות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. לא יזכרו אותי חומות, הם לא יכולים על אמרים ואריות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. נכנסתי למשחק לפני פרד קדמוני, אני הבוס אפילו של טוני. נלחמתי כמו חייל ביוני, על כל ביט מונוטוני, טרפתי חיקויים כמו מקרוני. מי זה לא מבין את השוני, האור זה לא סוני. סבלימינל הוא קובי שמעוני, סבלימינל הוא קובי שמעוני. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף אני לכם.